دونو دا الله دی ور رسول دا رسول دا الله دی یعنی حکم کوون کی الله دی نافذ کوون کی دا غیر رسول الله دی فتق الله ځان ساته تاسو د ځان ساته تاسو یعنی ځان بچی دا الله نه پر اختلاف کول سره په میس کول کی دا الله نه ویریږي فتق الله ویریږي دا الله تعالی نه ځان ساته د دې اختلاف نه واسطه هو ذات بین کوم جوړا ولا په میس کول کی واطيع الله تاسو اطاعت او تابعداري دا الله کوي دا رسول دا الله ان کنتم د دې وجنه چې تاسو مؤمنان ځکه چې تاسو مؤمنان دي انما المؤمنون بشك مؤمنان صادقين كاملان مؤمنان مجاهدين الذين ذاك ساندي ذكر الله پر چې ذکر شي الله تعالی یعنی احکام د الله ذکر شي وجلت قلوبهم يريد يزون به ذم صفات واذا تليت عليهم كل جو رسيش په دې باندې آیات او آیاتونه د الله تعالی ذاته ایمانا سیوا کوي د دې لپاره را اورنا دی ایمان ایمان را اهل رم سیوا کوي او على ربهم او خاص پر قلبانیه توکل انسان سپاری دی معنا دا چې الله باندې دې بروسه وی ځان هغه سپاری اصله باندې په دې باندې اعتماد دی داسلار دی الذين ضاق قام المؤمنان مجاهدين هذا كسان يقيمون الصلاه چې دې عبادت کوي او منځونه کوي اداي اداي دې منځونه کوي کا باندې سره منځونه مراد نه عبادت دې بدني او مين ما رزق ما هم او ده هغه معلومنا بعضه هغه معلومنا چې مونږ دې تور کړی یو څه خون لګي عبادت مالی شه بدني مالی او کار دې تنظیم دې وړ عبادت دا دې بیان شه اولئک دا کسان الله بشارت ورکړي په ګڼو طریقو سره مجاهدین وتا دا کسان مؤمنان حقا رشتینی مؤمنان هم دوی دی لهم دوی دفار درجات هم دوی لگا وجی دی کمیز درد دوی او دوی دفار بخانه دفت دنیا کی او رزق کریم دفت جنت کی جنت کی با اللہ تعالی دوی تا بہترین رزق ورکی دنیا کی اور تا بخانه شو دوی درزیشو کنی پر اللہ تعالی کما اخرج کا مدد کئی اللہ تعالی تاثر اللہ تعالی پا حرم موقع بانی مدد کئی دلتا مدد کو دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جکم اختلاف آغا اللہ ختم کو کما اخرج کا لکا سن چکو اس تو قال رب کا رب ستامن دائی تکا دو کور سانا بالحق کا حکمت سرا حلت دا سر مدد کو دلتا مدد شو دو مسلمان او یا دادا چلا قاق تشبیر فارنی تعلیم زګا چې اخرج کا او است طرف ستامن دی کا د کور په ناپه حکمت سره و ان فريقا من المؤمنين او په تاکید سره دل د مؤمنان له کار هم خامخافو د طبعا خفو کدي نجات یو نه کا بحث کو کا سره په حق په بارو جهاد کې چې تا د مخر معلومات او منته امید له موږ پوره کیا راغلی سم سره کلیری دا د ما ته ویلا په بس داغه نه چختار شو ښکار شو فرض کې بل جهاد یا ښکار شو اثر دی کانما صاحبنا خامخا په دیبل دی تمام گویا دی دوبل شیبل موت مرد دا وهم ینظرون او دیبل مرد خود سرگو و ایز یعیدکم اللہ یا کاو چوابو کتا سر اللہ تعالی اہدت وعفتین دیو دعا و دعاو دلو انہا لکن چدا یو دل بستا سوی خامخا دا بستا سوی و تاسو پار دا و توقون او تاسو اختلان نغیر ذات شوکتی چی بی اصلی ہی دلا تکون لکن دا دیشی ستاسو دفارا ستاسو خداو چی کافلی دی منگرد ويريد الله وكل الله تعالى ان يحق الحق في خالق الدين بكلماته تهوا به الصرا اغدين حق خالق كي الله تعالى ويقطع او بارني قد كتاب الكافرين جلد كافران سرکارا بھی ہے تلحقا چی غلبور کی دین تا او کرن باطلا او ختم کی دغت یہ باطل جی کم کفر گئے نغا کفر مکمل جلی تنا دا ختم کی ولو کرے حال مجرمون اگر کدا قدر بد بنی مجرمان دا کاشران اگر کدا قدر بد بنی سو اللہ تعالیٰ دا سو غفتل اس تستغی سونا تا وقتی چی تاسو فریاد کولی یعنی دعا مغفتلا رب بکم برا فرنا قصد جا بلکم قبولتا اللہ دعا ستاسو او دائیوی چی انی ممید بکم زمدت کون کن تا سرا پزر ملائکو مردفین چا غیب ایو بل پسیرا کزیگی ایا مردفین دی بل دی بلی مشرکان پسیو مانا دام دا مشرکان دی کم مخافستی دی بل پسیر دی بلی وما جعله او نو بردولی دارا لگل دا ملائکو اللہ و اللہ تعالی الا بشرا مگر خوشحالی راستاو دا فرح خوشحالی بشارت ولی قد من نبیه قدو بکم بل چه مطمئن شکو دے بانی ضرور اس کا سوزا کا جماعت دیر جو ومن نصرو او مسئلہ دا دے چنے دے مدد چر تو ہم قولنا من حمد اللہ مگر دے طرف دا اللہ نا ان اللہ بیشت اللہ عزیز اندور اور حکیم خانم دے حکمتو مجھے وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة